रसोई घर में फैनी, लेखन डेबोरा हॉपकिंसन, चित्र नैन्सी कारपेंटर, भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। फैनी फार्मर ने किस तरह सूप से लेकर सूखे मेवों तक के लिए सही नाप के साथ व्यंजनों को बनाने की विधियां तैयार की। मार्सिया को अपनी माँ की मददगार बनना पसंद था, पर जब माँ खाना बनाने के लिए फैनी फार्मर को रखती हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। पर फैनी का आकर्षक व्यक्तित्व और उसके बनाए गर्डल केक भी मार्सिया को मोह लेते हैं। तब वह खुशी से ऐसी चीज़ें पकाने लगती है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। फैनी फार्मर की ही तरह डेबोरा हॉपकिंसन का जन्म भी मैसाच्यूसेट्स में हुआ था। उनकी किताब गर्ल वंडर अ बेसबॉल स्टोरी इन 9 इनिंग्स को 2003 में पेरेंट्स चॉइस गोल्ड अवार्ड दिया गया था। मिस हॉपकिंसन की अन्य किताबों में अंडर द क्विल्ट ऑफ नाइट, बर्डीज लाइट हाउस, मारियाज कॉमेट, द प्रेरी स्काइज, अ बैंड ऑफ एंजल्स जिसे गोल्डन काइट अवार्ड मिला था, तथा स्वीट क्लारा एंड द फ्रीडम क्विल्ट शामिल हैं। फैनी इन द किचन के चित्र बनाने के लिए नैन्सी कारपेंटर ने 19वीं शताब्दी के इचिंग्स खोदकर बनाई गई तस्वीरों के छापे और एनग्रेविंग्स नक्काशियों का अध्ययन किया और तब कंप्यूटर द्वारा बनाए अपने चित्रों के लिए उनका उपयोग किया, तब उन्हें छापकर उनमें रंग भरे। किताब के लिए उन्होंने खुद पैनकेक भी बनाए। आभार। पाठ में जो उद्धृत अंश हैं वे बोस्टन कुकिंग स्कूल कुक बुक के 1896 तथा 1906 के संस्करणों से लिए गए हैं। सिवा गर्डल केक्स, जिन्हें अब पैनकेक कहा जाता है, की पाक विधि के जिसमें कुछ मामूली अंतर किया गया है। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, विकी को प्यार, कई वर्षों की दोस्ती और अद्भुत व्यंजनों के लिए शुक्रिया के साथ। और चित्रकार लिखती हैं, जीन को। सूप से लेकर सूखे मेवों तक की पूरी कहानी। फैनी ने सही मापों का आविष्कार कैसे किया, आइए जानते हैं। फर्स्ट कोर्स, भोज में परोसा जाने वाला पहला व्यंजन। मार्सिया से मुलाकात। मार्सिया शॉ कई चीज़ें बखूबी कर लेती थी। वह बढ़िया लंबी मोमबत्तियाँ बना सकती थी। वह कपड़ों को तब तक रगड़ सकती थी जब तक वे बेदाग न हो जाएं, और वह तेल के दियों को तब तक मसलकर साफ करती थी जब तक वे चमकने न लगें। ममा सच में खुशकिस्मत हैं कि उनके पास मेरी जैसी मददगार है, मार्सिया ने मन ही मन तय किया। पर एक दिन ममा ने घोषणा की, फैनी फार्मर नाम वाली एक लड़की आएगी, वह मेरी मदद करेगी। पर मेरा क्या होगा, मार्सिया ने पूछा, तुम्हारी मददगार तो मैं हूँ। हाँ मेरी प्यारी, ममा ने कहा, बच्चा होने ही वाला है, उसके बाद मुझे खाना पकाने वाला कोई तो चाहिए होगा ना। मार्सिया ने त्योरी चढ़ाकर माँ के शानदार चूल्हे को देखा। उसे न तो घर में नया बच्चा चाहिए था, ना ही फैनी नाम वाली वह लड़की। उसने मन ही मन मनाया, काश फैनी फार्मर को अच्छा खाना पकाना आता ही न हो। सेकंड कोर्स, भोज में परोसे जाने वाला दूसरा व्यंजन। छोटी सफलता। पर जिस सुबह फैनी पहले पहल पहुंची, यह साफ हो गया कि वह खाना पकाना जानती थी। कितने स्वादिष्ट अंडे हैं, ममा ने सुबह के नाश्ते के वक्त कहा। पापा भी खुशी से चबाते हुए बोले, और ये बिस्किट कितने हल्के और परतदार हैं। मार्सिया ने अपनी बाहें बांध ली। मैं तो खाऊंगी ही नहीं, उसने तय किया। तब ममा और पापा को बुरा लगेगा कि वे इस फैनी को यहाँ लाए। पापा ने हाथ बढ़ाकर मार्सिया की तश्तरी पर रखा बिस्किट उठाया और बोले, मार्सिया क्या तुम मेहरबानी कर फैनी से पूछोगी कि और बिस्किट हैं क्या? पापा को और बिस्किट चाहिए, उसने बदतमीजी से कहा। बस बनते ही हैं, फैनी ने सधी आवाज में जवाब दिया। फैनी ने लकड़ी की करछी मार्सिया को पकड़ाई। तुम मेरी मदद कर सकती हो, पैन में सिर्फ करछी भर घोल डालना, मैं तब तक आंच को जांच लेती हूँ। उन्हें छोटा और बढ़िया बनाना, फैनी ने जोड़ा। छोटे बिस्किट ज़्यादा नफीस होते हैं, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? मार्सिया खड़ी की खड़ी रह गई। क्या उसे मदद करनी चाहिए? पर काम मज़ेदार लग रहा था। बाद में मार्सिया गर्मा गर्म बिस्किटों की टोकरी उठा खाने के कमरे में लाई। वह खुद को यह कहने से रोक न सकी, ये मैंने बनाए हैं। नाश्ते के बाद मार्सिया ने एक बिस्किट चुपके से उठा मुंह में धरा। वह हल्का परतदार था, सच में स्वादिष्ट। थर्ड कोर्स, भोज में परोसा जाने वाला तीसरा व्यंजन, गर्डल केक की गलती। फैनी गर्डल केक, जिसे अब पैनकेक कहा जाता है, बना रही थी। सुनहरे भूरे और धुआंते गरम, और मार्सिया उन्हें बनते देख रही थी। गर्डल केक बनाते समय सबसे बड़ी गलती है, फैनी ने अपना पलटा हवा में लहराते हुए कहा, उसे गलत समय पलटना। तो सही समय कब होता है? मार्सिया ने पूछा। इसे देखो, फैनी ने पक रहे गर्डल केक की ओर इशारा करते कहा। क्या यह फूल चुका है? मार्सिया ने ध्यान से देखा। हाँ, फूल चुका है। क्या इसमें बुलबुले भरे हैं? मार्सिया ने हाँ में सिर हिलाया। छोटे छोटे बुलबुले हर जगह उभर रहे थे। तो पलटने का यही सही समय है। हाथ के एक झटके से फैनी ने केक को हवा में उछाला और उसे पलट दिया। मुझे भी कोशिश करने दो, मार्सिया ने पलटा झपटते हुए कहा। मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, मैं इसे बनते देख चुकी हूँ। फैनी ने एक भौं चढ़ाई। तो ठीक है, मैं चाय का प्याला पी लेती हूँ। मार्सिया ने पलटे को जोर से पकड़ा, तब मुड़कर देखा कहीं फैनी उसे देख तो नहीं रही है। पर फैनी अखबार के पीछे छिपी थी, उतने ही आराम से बैठी थी जितनी उसके पाँव के पास बैठी बिल्ली। मार्सिया ने पहला केक बहुत जल्दी पलट दिया, सो वह बीच से गिलगिला रह गया। दूसरा बहुत देर से पलटा, सो वह पूरी तरह काला हो गया। तब मार्सिया ने तीसरे को ठीक तब पलटा जब वह फूल कर बुलबुलों से भर चुका था। तब उसने उसे उछाला, वह सीधे बिल्ली पर जा गिरा। खैर, तुमने उसे पलटा तो सही समय पर था, फैनी ने कहा। बिल्कुल सही समय पर। फोर्थ कोर्स, भोज में परोसा जाने वाला चौथा व्यंजन, अंडों की मुसीबत। जब शिशु पैदा हो गया, मार्सिया अपनी माँ के लिए खास तौर से खुद ब खुद एक केक बनाना चाहती थी। आखिर उसे बनाना कितना मुश्किल हो सकता था? मार्सिया ने फैनी का सबसे खूबसूरत एप्रन पहना, तब मैदा तोला, मक्खन और चीनी को अच्छे से फेंटा, जब तक वह हल्का और फूला फूला न हो गया। वाह, मैं केक बनाने वाली हूँ, मैं यह काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करूँगी, उसने खुद से कहा। पर जब मार्सिया ने पहला अंडा फोड़ा, उसके छिलके के कुछ टुकड़े घोल में गिर गए। दूसरे अंडे के साथ कुछ और कतरे गिरे। तीसरा फोड़ते ही रसोई घर में बदबू फैल गई। फैनी ने अंदर घुसते ही अपनी नाक बंद कर ली। ओह, सड़ा अंडा! मार्सिया ने बर्बाद केक के मिश्रण को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर फैनी ने अपना हाथ हवा में हिलाया। हरेक को कभी कभी सड़ा अंडा मिलता है, अगली बार तुम यह करना, उसने एक अंडा उठाया। अंडे को अंधेरे कमरे में मोमबत्ती के सामने रखना और देखना बीच का हिस्सा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। दूसरे, उसे ठंडे पानी के तसले में रखना, अच्छा अंडा सीधे तल में डूब जाएगा। अंडों को जांचने का तीसरा तरीका है उसके बड़े हिस्से को अपने गाल से लगाना, वह गर्म महसूस होना चाहिए। इस तरह मार्सिया ने वे तीन तरीके सीखे जिनसे अंडों के ताज़ा होने को सुनिश्चित किया जा सकता था। शुक्रिया फैनी, क्या तुम एक केक बनाने में मेरी मदद करोगी, उसने कहा। फिफ्थ कोर्स, भोज में परोसा जाने वाला पांचवां व्यंजन, एक उम्दा ख्याल। शिशु के पैदा होने के बाद ममा सिर्फ उससे खेलना चाहती थी। मार्सिया को यह बेहद अटपटा लगता था, सो वह फैनी के साथ रसोई घर में ज़्यादा समय बिताने लगी। मार्सिया को रसोई घर अच्छा लगने लगा था, उसमें रखे रहस्यमय मसाले हवा को सुगंधित करते थे। तांबे के बर्तन सिर के ऊपर यूँ चमकते मानो पतझड़ का चांद हो। मार्सिया ने अब तय कर लिया था कि उसे फैनी पसंद है। वह एक जादूगरनी सी थी। आलू के सलाद को हल्का और नीली बेरियों के पाई को गर्मियों के आकाश से भी ज़्यादा मीठा बना सकती थी। पकाना जादू है, मार्सिया ने एक दिन गरम गरम अदरक के बिस्कुट चबाते हुए ऐलान किया। फैनी ने सिर हिलाया। अच्छा खाना बनाना जादू नहीं, कला और विज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है। मेरे सिवा कोई भी, मार्सिया ने शिकायती स्वर में कहा। इसमें कितना याद रखना पड़ता है, कम से कम यह सब तुम्हारी खोपड़ी में है। हाँ, मेरी खोपड़ी में है तो बहुत कुछ, पर अगर मैं तुम्हारे लिए सही सटीक निर्देश लिख दूँ तो कैसा रहे? तब तुम भी मेरी तरह खाना पका सकोगी। क्या तुम सब कुछ समझाकर लिखोगी, मार्सिया ने खुश हो पूछा। किसी केक को कैसे बनाया जाता है या सूप को, और कप भर मैदा कैसे नापा जाता है, सब कुछ, फैनी ने वादा किया। उसने उसी वक्त एक बड़ी सी नोटबुक निकाली और उसमें लिखने लगी। उसने सब समझाकर लिखा, जैसे चम्मच भर नमक का सही स्तर क्या हो, बाज़ार में सबसे पके तरबूज को कैसे चुना जाए। उसने अंडे के ताज़ेपन को परखने की तीनों विधियां भी लिख डालीं। फैनी की नोटबुक की बात फैलने लगी। मार्सिया की माँ अपने पति के पसंदीदा सॉस को बनाने के पहले उसे देखने लगीं। अड़ोसी पड़ोसी किसी खास व्यंजन की पाक विधि पढ़ने के लिए उस नोटबुक को मांग कर ले जाते या फैनी से सलाह मांगने आते। सबसे बड़ी बात यह थी कि मार्सिया के लिए खाना पकाना आसान हो गया। फैनी, अगर मैं तुम्हारी नोटबुक को पढ़ खाना बनाना सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है, मार्सिया ने कहा। मुझे तो लगता है कि तुम समूचे बोस्टन शहर को पकाना सिखा सकती हो। ख्याल तो सच में उम्दा है, फैनी ने कहा। मैं कोशिश करूंगी। सिक्स्थ कोर्स, भोज में परोसा जाने वाला छठा व्यंजन, मार्सिया शॉ मास्टर शेफ। सो फैनी ने तय किया कि वह बोस्टन पाकशाला में खाना पकाना सिखाएगी। मार्सिया को उसके जाने का दुख हुआ, पर वह जानती थी कि फैनी सच में एक उम्दा शिक्षिका बनेगी। फैनी के जाने के पहले मार्सिया उसके लिए केक बनाना चाहती थी और उसे पता था कि उसे करना क्या है। फैनी की नोटबुक में मार्सिया को सुनहरे केक को बनाने की विधि मिल गई। उसने सारे निर्देश पढ़े, सामग्रियां नापी और उन्हें मिलाया फेंटा। तब उसने केक को अवन में डाला और तब तक पकने दिया जब तक वह तैयार न हो गया। यह तुमने अपने आप बनाया है, माँ ने अचरज से पूछा। बड़ा ही स्वादिष्ट है, पापा ने भरे मुंह से कहा। बेबी को भी एक टुकड़ा मिला था। फैनी ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और धीमे धीमे चबाया। मार्सिया ने तो अपनी सांस ही रोक ली। मार्सिया शॉ, तुम कई चीज़ें बहुत अच्छे से करती हो, फैनी ने आगे जोड़ा। तुम छोटे नफीस बिस्किट बना सकती हो, हमेशा सड़े अंडों को पहचान सकती हो, और गर्डल केक को सही समय पर पलट सकती हो, फैनी रुकी। और तुम बहुत ही बढ़िया केक भी बना सकती हो। मार्सिया यह सुन हंसी और उसने कांटे से केक का एक टुकड़ा उठा मुंह में डाला। केक सच में स्वादिष्ट था। सेवेंथ कोर्स, सूखे मेवे, भोज में परोसा जाने वाला सातवां व्यंजन, फैनी फार्मर के बारे में और कुछ। कुछ लोगों का कहना है कि फैनी फार्मर ने आधुनिक पाक विधि का आविष्कार किया। वे सामग्रियों को नापने और पकाने के निर्देशों के साथ एक पाक पुस्तक प्रकाशित करने वाले पहले लोगों में एक थीं। उनकी बोस्टन कुकिंग स्कूल कुक बुक, जिसे अक्सर फैनी फार्मर्स कुक बुक कहा जाता था, 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी है, पर आज भी लोकप्रिय है और लोग इसका उपयोग करते हैं। पर वास्तविक फैनी के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनका जन्म 1857 में बोस्टन में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उन्हें पोलियो या हल्का आघात हुआ था, जिससे वे लंगड़ाने लगी थीं। फैनी मिस्टर तथा मिसेस चार्ल्स शॉ के घर सहायिका बनी। लगता है कि उन्हीं दिनों मार्सिया को खाना पकाना सिखाते समय फैनी को लगा कि अगर हर व्यंजन की सामग्रियां और उनके सही नाप और प्रक्रिया का पता हो तो खाना बनाना आसान हो सकता है। फैनी आगे चलकर बोस्टन कुकिंग स्कूल में शिक्षिका बनी और बाद में उसकी प्रधान अध्यापिका भी। 1896 में उनकी पाक पुस्तक छपने के बाद वे अमेरिका भर में मशहूर हुई। लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में सिखाने में उनकी आजीवन रुचि रही। 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। फैनी फार्मर का मशहूर गर्डल केक, पैनकेक। इंग्रेडिएंट्स: 2 कप मैदा, 1/4 कप चीनी, 1 चाय की चम्मच नमक, 1.5 बड़े चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 अंडा, 2 कप दूध, 2 बड़े चम्मच पिघला मक्खन। सूखी सामग्रियों को मिलाकर छान लो। अंडे को अच्छी तरह फेंटो, उसमें दूध मिलाओ, मक्खन डालो और उसे भी मिलाओ। सूखी और गीली सामग्रियों को मिला लो। गरम मक्खन लगे पैन में बनाए हुए घोल की 1 कड़छी डालो। उसे एक तरफ से पकने दो जब तक वह फूल न जाए और उसमें बुलबुले न दिखाई देने लगें और वह किनारे से पक न जाए। तब उसे पलटो और दूसरी तरफ से भी पकाओ। मक्खन और मेपल सिरप के साथ परोसो।